Ya, jampilie. Adan le lera kirim dari kutunga pampangu kerida yendi. Magdala Maria madengere le kurupo. Oden suake de fuare le tanle le kurunyabkan. Oden san kigere simono pieli le nongwarka lielo Yesu mbuwa yuwa yankani kiyerba. Binyala jia le kulemni jie bambanduwana na ankani. Pieli le ni ongwarka lielo de nyani kikia le kurupo. Bambom liye kuli dentini. Ama ongwarka lielo den jalge kekwa pieli liiga. Kekwa pon le kulkan. Oden buwan kidir le kulemni. Kila achap piena ka abiliti ipo. Ama waden kwa. Simono pielmo den yuan kiponde kekwa le kulemni. Kinuwale kila achap piena ka yeti ipo. Kiko la bande ngwan jesu yulu ya chabli. La chabli na den tan leni ya chap piena siyeni. Li den kbabe ke piade ke bili. Lani ongwar kalielo yuan den kwa ponde le kulka moko den kwa. Oden la ke dani. Li tiyeke bidaden bandi idiani yeri yala. Yi nden wani ke litiere lari ke jesu mfibitin kubisiga. Lampendi bengwar kabini den kunu biden po. Mariama den sen nini ke nage le kulkani ke buri. Wanden buri yeni oden buwan ke dir le kulini. Kila maleke bilie ke bila titia piendi ke ka jesu okpiemo nden duanankan. Yendo ka oyuli nden yenankani, yendo mo otana nden yenankan. Biden buwaro. Fwane, beya po ka buri. Oden yerba. Kalma binyani jiro le kulini. Mie bani banduano nani. Wande marieni oden jiri kiswake jesu selkan. Ama waden ban kritie jesu. Jesu den yero. Fwane, beya po ka buri. Alengme. Mariama dentama ke otie okwa guro ke yero. Ndano liate kafini nyano. Ngangwani ngambanduano nani. Kamba gerbantao. Jesu den yero. Mariama, oden gbegi ke maro e blu mama ke yero. Labuni. Lanentie chamba, Yesu den yero. Dasini, kelema nda doni ke geri mbapo. Ama geri nki po ke ban wan ba, ke mba do mba yuan tie yimoko bapo. Wana yuan tie milen yimu kurtie nu yempo. Magdala Mariama den geri Yesu ngwarka po ke ban wan ba ko la odiyero. Kiko wamba wanyiro yala. Lan daria nyiyaku. Dana lele kilim daria ni. Bengwarkaba den yeli diyeli ni. Kelebulu nyona lo. Kelemabi jie yufimba. Yesu den chua kiserbi siga kiyere. Mi yanduwa ma inya yelenyi. Wan den yeri yeni. O den wamba o ni len o logoli. Bengwarkaba la den mangi len banla o diyoro. Yesu goden yerba. Mi yanduwa ma inya yelenyi. Nani ba nden sonen ni mama mini moko nsonen yi yene wanden yeri yeni oden fobe po kiyer gamba ni uti ni fomi yua yimpuni yaba betuom biar suguri kuri be ba suguri yinku puni yaba betuom biar suguri bon kamba suguri toma bango yi yua kupolgu yua ntie be piga ne liere be siga ne yua na den yelemba jesu inkyua bakan ya yonu lane onwarka lieba den yero. Tila odiero. Toma den yerba. Yala akukapana bona onipo ketuni nobili lieni. Kugo tuni nu ologoli ni nkandan. Lida ni lidari Yesu ngwarkaba goden yeli dieli ni ketoma moko yelemba. Ba kebden luone aburinyona Yesu den chua kesere bisiga keyeri. Miyan duama nya yelenyi. Lani oden yeri Toma. Tandi anu bilina diri ni tandi anu ki tuni nlogli ni ki da loli dan danli amma handan toma den gwa ki yero ntiero leni ntienu Yesu den yero adan kelma alani depa maryelleni ya bindala ki dan Yesu goden tieni bankian toma bonkian la ke ngwarka bla ya min ka diani le natrinni. Ama ya mintiena diani ke yindani ke Yesu tie utienu gani yua. Utienu bijua. Ke ya tuwa ke dano yimbali miyari o yelini.